ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے زمین پر اتارا تھا پہلے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا ان کی اصلی جگہ اصلی گھر ان کو دکھایا گیا اس میں انہوں نے آرام راحت کی زندگی گزاری لیکن اللہ پاک کی چاہتی تھی کہ ان کو زمین پر بھیجا جائے تاکہ یہ اس جگہ کو پہلے بغیر محنت کے میں فضل سے ہوا اب محنت کرنے کے بعد جو ہے حاصل کریں اور آزمائش سے گزریں. آزمائش جو ہے تو وہ کس چیز کی تھی کہ جنت میں تو ساری نعمتیں بغیر محنت کے میسر تھیں اور اب وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی ضروریات ہیں وہ محنت سے میسر ہوں گی. اس کو محتاج کر دیا گیا, مجبور کر دیا گیا کھانے پینے کا اور دوا دارو کا اور حفاظت کا اور بیاہ شادی کا, ان سب چیزوں کا اس کو محتاج کر دیا گیا. اور یہی چیزیں جو تھیں اسی میں آزمائش تھی. یہ ضروریات کی زندگی یہ ہے, اللہ پاک کا نظام ربوبیت ہے, پہلے اس میں جمع کر کے ساری ارواح کو تک آ گیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ اسباب چیزیں ساری تو موجود نہیں تھی, سب نے کالو بلا کہہ دیا, لیکن اب اس جملے کی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمہارا پالنے والا نہیں ہوں, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں, سب نے کہا پوری کرنے والا ہے یار, لیکن اب اس جملے کی جو ہے تو اس جملے کو ثابت کرنا ہے, ثابت کرنا ہے اس کو, اور اس کے ثابت کرنے کے لیے اس محتاجی کے نظام سے گزارا گیا انسان کو. کیا یار تو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ پالنے والا تیرا رب ہے یا مال ہے؟ جی پالنے والا تیرا رب ہے یا یہ دنیا کی چیزیں ہیں؟ پالنے والا تیرا رب ہے یا زمینیں جائیدادیں عہدے کرسیاں اور سونے چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں؟ تو اللہ پاک کی کتنی مخلوقات ہیں سمندروں میں کہ ایک ویل جو ہے اس کمرے کو بھر دے اور اس کو روزانہ جو ہے تو پانچ من خوراک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے دیتا ہے, اس کو کوئی مشقت مزدوری نہیں کرنی پڑتی, کوئی دکان مکان کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک کی مخلوقات, وہ ایک بیان آیا تھا کہ سمندری اجدہا ایک ایسی مخلوق ہے کتنی ویلے اس کے پیٹ پہ آ جائیں, اور وہ کبھی کبھی بہت 20-25-30 سال سمندروں کے سفر کرنے والوں کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جہازوں کو اس کا نظارہ. اتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ان کی روزی کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اپنے وقت پر اس کی ضرورت کی چیز ملتی ہے. تو اللہ پاک انسان کے لیے بندوبست نہیں کر سکتا تھا, انسان کے لیے اللہ بندوبست کر سکتا تھا, لیکن اس کی ربوبیت کی ترتیب کی اس کا امتحان ہے, اس لیے اس کو محتاج کیا گیا, اسباب کا, چیزوں کا محتاج کیا گیا, اور وہ چیزیں محنت سے حاصل ہوتی ہیں, اور انہی چیزوں میں انسان یا تو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ رب اللہ پاک کو سمجھتا ہے, اور یا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ رب مال کو سمجھتا ہے, یہ رب اللہ پاک کو سمجھتا ہے یا رب عہد کرسی کو سمجھتا ہے, یہ رب اللہ پاک کو سمجھتا ہے یا رب ہے زمین جائیداد کو سمجھتا ہے. ہمارے مولانا صاحب ہوتے تھے لکی مرور کے, مولانا احمد جان صاحب, ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے, جن سے مجھے زیادہ تر ان کے خلیفہ بھی تھے, اور تھے بڑے مذاقین میں تھے, مذاق ان کی عادت تھی, کبھی کبھی ہمارے حضرت کے ہاں آتے تھے تو جب بھی آتے تھے ان سے کچھ نہ کچھ بیان کرواتے تھے. ایک دفعہ مجلس میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سرکاری افسر کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھا کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا کلمہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے سرکاری افسر کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ پروموشن رسول اللہ. ہاں جی کہتا تھا ٹھیک کہہ رہا ہوں, افسروں کا حال تو آپ دیکھتے نا کہ اس کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پروموشن رسول اللہ نعوذ باللہ. یہ اپنی پروموشن کو سب سے پہلے رکھتا ہے, سب پر ترجیح دیتا ہے, اس کو اپنے خاندان کے مفاد یہاں تک کہ آخر میں جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر مادی اشیاء کو ترجیح دے دیتا ہے, جس وقت اللہ کے حکم پر آدمی مادی مفادات کو ترجیح دے دیتا ہے, تو یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے الہ مان لیا. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم اس کا بھی اس آدمی کا بھی حال دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا, جس نے اپنے نفس کے مزے کو, نفس کی چاہت کو, نفس کے مفاد کو اس نے اپنا خدا بنا دیا. یہی تو وقت ہوتا ہے. شہاب نامہ ایک کتاب ہے قدرت اللہ شہاب کی, فقیر ملا شاہ نے گزرا, اور فقراء کہتے ہیں کہ یہ ایوب کے نظام کے چلانے کے لیے فقراء تقویم میں سے تھا یہ. تو اس نے وہ کہتا ہے کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں تو اس کا تھا پرسنل اسسٹنٹ, تھا پی اے تھا پرسنل اسسٹنٹ, تو مجھے ہر میٹنگ میں بیٹھنا ہوتا تھا تاکہ اس کی رجحان میرے پاس ہو, اور پھر وہ مستقبل کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ پھر میں پیش کر سکوں. کہتے ایک دن یوفان نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں آپ نہیں بیٹھیں گے, آج کی ایسی خاص میٹنگ ہے اس میں آپ جیسے پی اے بھی نہیں بیٹھے گا. تو کہتے میٹنگ شروع ہو گئی, میٹنگ شروع ہو گئی, اس میں بڑی زوردار میٹنگ ہے, آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں, ہوتی رہی یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میٹنگ ختم ہو گئی. تب یہ جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا پی اے, یہ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوتے, لیکن یہ پھر بھی چند دنوں نقل و حرکت اپنے صاحب کی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے کہ جو پہلا خط اس کے بعد مجھے ٹائپ کروا کے اور درست کر کے آگے بھیجنے کے لیے آیا, تو اس پر جو ہے تو جمہوریہ پاکستان لکھا ہوتا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں لکھا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے پوچھا جی کہ یہ لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی رہ گیا ہے, جمہوریہ پاکستان جو ہے تو لکھا ہوا ہے, یہ بھول ہو گئی ہے یا کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اصل میں لفظ اسلامی لگانے سے کتنی مشکلات ہیں دنیا میں, کمیونسٹ بلاک جو ہے وہ ہمیں جو ہے تو اس کی وجہ سے جو ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں اور باقی دنیا, تو لفظ ہی تو ہے ایک, اس کو ہٹا دیا تو کیا ہے, لگا رہا تو کیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یا خاص امریکیوں کی میٹنگ کے ساتھ ہوئی ہے یا قادیانیوں کی ہوئی ہے جو کہ لفظ اسلامی کو اٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ لفظ اسلامی ہٹا دیا گیا بس پھر تو سیکولر لادینی حکومت ہوگی. اس کے بعد تو قانون سازی جو بھی ہوگی وہ تو بس گئی, پھر آزاد ہوگی. کہتے میں نے غور کیا, میں گیا رات کو اور رات کو میں نے ایک زوردار خط لکھا اس کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی لفظ ہونا کیوں ضروری ہے. اور وہ خط اتنا سخت تھا کہ اس کے ساتھ میری نوکری کا خاتمہ, ساری باتیں میرے خلاف ہو سکتی تھیں. اور دوسرا خطاب میں لکھا کہ اگر میرے یہ ساری جو گزارشات ہیں یہ اگر منظور نہیں ہو رہی ہیں تو پھر دوسرا خط میرا ہے کہ میرا استعفیٰ منظور کیا جائے. تو کہہ رہے میں نے بیوی سے مشورہ کیا, بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی, اسے میں نے کہا اب ایسے موقع پر آ پہنچے ہیں کہ اگر لفظ اسلامی ہٹا دیا گیا تو میں استعفیٰ دوں گا, تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا بالکل, میں ڈاکٹر ہوں, ہم محنت مزدوری کریں گے, اپنی روزی کمائیں گے, اور اس بات پر تو بالکل استعفیٰ دے دے. تو پروموشن رسول اللہ کی میں تشریح کر رہا ہوں. ہاں جی, کہتے میں گیا اور میں نے اس کے آگے وہ اپنا پہلا دلائل والا خط رکھا اور ساتھ اپنا استعفیٰ رکھا. تو کہتے اس نے پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا, آدمی جذباتی تھا, جب اس نے پڑھا اس نے کہا ہاں بالکل بالکل اسلامی نہیں ہٹ سکتا ہے, لفظ اسلامی نہیں ہٹایا جا سکتا, واقعی اس سے اتنے نقصانات وجود میں آ رہے ہیں. کہتے میں نے کہا الحمدللہ کہا, میں نے الحمدللہ کہا جی. تو میرے بھائی ایسے وقت آیا, ایسا وقت آتا ہے کہ جب اللہ اور غیر اللہ کا تقابل آتا ہے, اللہ اور غیر اللہ کا مقابلہ آتا ہے, جب اللہ اور غیر اللہ کا مقابلہ آتا ہے تو اس جگہ گئے توحید بولنے کی جگہ پر توحید برتنے کی جگہ ہوتی ہے. توحید بولتے سارے ہی بولتے ہیں, میں بھی بولتا ہوں, اور بڑی طرح سے توحید اتجازاتی, توحید انصفاتی, توحید افعالی, ہاں جی تشریح کرتے ہیں اس کو, ہاں جی اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, شرف ذات, شرف صفات, شرف عبادت, اس کو بیان کرتے ہیں اور دفتروں کے دفتر پر بول سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ ساری کی ساری تقریر ہے, یہ توحید کا بولنا ہے. توحید کا برتنے کا وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ اور غیر اللہ کا ٹکراؤ آتا ہے, اور اس وقت تو غیر اللہ کا لات مار کے اللہ کو لے گا تو مطلب ہے تو نے توحید برتی ہے. بولنا آسان ہے, برتنا مشکل ہے. بولتے سارے ہی ہیں, برتتے ہیں تو ہی. ایک دفعہ علماء کی ایک مجلس میں مجھے انہوں نے بیان کے لیے بلایا اسلام آباد میں, تو اس سیاسی دنیا دار کے لوگ تھے, انہوں نے کچھ چکر سے بنایا ہوا تھا کہ یہ تو تصوروں پر بیان کریں گے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی توحید کو ہم سارے ہی بولتے ہیں اور توحید کو بول لیتے ہیں, لیکن توحید برتنے کے وقت جب آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے. اور توحید کے برتن میں آپ کا ایک مثال دوں کہ جب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج نے گرفتار کر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا, وہ پورا مناظرہ مکالمہ ہے, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت صحابہ کے آخری باب کے طور پر اس کو لکھا ہے, اور واقعی بڑی ایک دنیا اسلام کا ایک یادگار مکالمہ ہے, اس لیے کتابوں نے اس کو محفوظ رکھا. سارا مکالمہ ہونے کے بعد وہ بڑا پیارا ہے, بڑا تفصیلی ہے, پڑھے اس کو, بہت دس آتا ہے پڑھ. واقعی یعنی یہ جو حکایت صحابہ ہے بڑی پردت ہے, لیکن یہ مکالمہ بھی جو ہے بڑا پردت ہے. تو اس سارا مکالمے کے بعد سے کہا کہ اب میں تیرا سر ادا کرنے والا ہوں, میں تیرے سر کو اڑانے والا ہوں, سر اڑایا جا رہا ہے. تو کہتے میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو تجھے میں معبود نہ بنا لیتا. اگر تجھے میں زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو کیا تمہیں معبود نہ بنا لیتا. انہیں اس بات میں جواب صلی اللہ والے کا ہے کہ تو ہے کیا چیز جو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ گردن میں تو اتار رہا ہے. تو اس نے جلال کو کہا کہ گردن اتارو. تو لا الہ الا اللہ محمد اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. آگے کیسے جی؟ حنیفا وما انا من المشرکین. جب پڑھا تو نے کہا کہ اس کے منہ کے اندر سے پھونک پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو. تو نے کہا بینما تولون فثم وجه اللہ. جس طرف منہ کرو گے اللہ پاک اسی طرف ہے. نے کہا اس کو اٹھا لٹاؤ. تو کہا جب تلوار ماری انہوں نے اس سے پہلے دعا مانگی یا اللہ اس حجاج کو میرے قتل کے بعد کسی کے قدم پر قادر نہ. تلوار ماری اتنا خون کا فوارا چھوٹا. تو حجاج اپنے درباری طبیب سے کہا کہ لوگوں کو ہم قتل کرتے ہیں خون ہی نہیں ہوتا ان میں, اس آدمی کا اتنا خون نکلا. اس نے کہا جناب والا اس کے اس آدمی کے دل پر ذرا بھی خوف نہیں تھا, اس کے قلب پر ذرا بھی خوف نہیں تھا. اس جس کا خون اپنی اصلی حالت میں بحال تھا اور وہ بہ گیا, وہ اتنے تیز زور سے بہا ہے. اور بس ان کی شہادت, ان کا دفن ہونا کہ اللہ پاک نے حجاج کو دماغی مریض بنایا. سوتا تھا تو چیخ مار کے اٹھتا تھا کون صحیح کون صحیح, میں اس کو نہیں پہچانتا, مجھے کیا پتا ہے کون صحیح, سو نہیں سکتا تھا. آخر میں پیٹ پھول گیا, طبیبوں کو بلایا. ایک ماہر طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا ایک دھاگے کے ساتھ پکا باندھا اور کہا اس کو نگل لے. اس نے نگل لیا, پھر اس کو اور دھاگے کے زور سے اس نے کھینچتے کھینچتے باہر نکالا اور اس پر کیڑے چمٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں, بندر دکھا رہے ہیں. تو جب غیر اللہ کا خوف نہ رہے, جب غیر اللہ کا شوق نہ رہے, جب غیر اللہ کا روب نہ رہے اور ان چیزوں کو تو برت رہا ہو تو پھر تو عید کامل ہوتی ہے. اور میں اس مسئلے میں بیعت ہونے والے مریضوں کو بہت گھسیٹتا ہوں, کیونکہ تصور کا خلاصہ اور راز جو ہے وہ توحید ہے. یہ شیخ نے اپنے مریضوں کو توحید نہیں سکھائی ہے, اس پہ ناخانی بہت رونا دھونا کرا دیا ہو, اس نے مریض کو کامل نہیں کیا ہے. جب اس کی توحید مضبوط نہیں ہوئی ہے تو یہ کامل نہیں ہوا ہے. تو ساتھی مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ جو اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ اتنے سخت حالات توحید برتنے کے اگر تم پر آئے تو تم بھی قدم نہ جما سکو جتنا مریضوں سے کراتے ہو. اگر کہ اللہ پاک ہے تو ہم آسانی کا اسوال کرتے ہیں, عافیت کا اسوال کرتے ہیں, خدا نہ کرے ایسے حالات آ جائیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مریض ہمارا, اس نے کہا کہ مجھے اغوا کار بگا کر لے گئے, اس وقت میں دراصل کے کنارے پہاڑوں میں لے گئے. کہتے اسی جگہ لے گئے تین آدمی تھے کہ میں نے اب سوچا کہ اب پانچ منٹ بعد, دس منٹ بعد, پندرہ منٹ بعد ایک ڈز کی آواز ہے اور یا یہ مجھے دریا میں پھینکیں گے, اور یا اگر میں برتن آگے ہمت کرتا ہوں تو بچ جاؤں گا. کہتے ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس بھی لوڈڈ پستول تھا, بھرا ہوا پستول تھا, ان کو پتہ نہیں تھا. کہ غور و خوض کیا کیا کیا, آخر جو ہے میں نے فیصلہ کیا اور نکالا میں نے پستول, مارا اس گنڈے پر اور ڈھیر کیا. اس کے ساتھ دو جو تھے دوسرے, وہ اس کے ظلم سے اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے, غنڈا اور خبیث اور دلہ بیچ میں ایک ہوتا ہے, باقی سارے گیدڑ اس کے ساتھ گیدڑ لومڑیاں اس کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے. کہ اس کو جو ڈھیر ہوا دوسرے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا جی, مسن سے جدا ہوا, میں گھر آ گیا, گھر میں پکڑا گیا, گرفتاری ہوئی. سارے کہہ رہے دیکھو ڈاکٹر صاحب موقع پر پکڑے نہیں گئے ہو, اس کا تمہارا نہیں پکڑا گیا, سارا بڑے اس میں وکالتی نقطے ہیں, اس میں آدمی چھوٹ جاتا ہے پھانسی سے, تم بس کہہ دینا کہ میں نے نہیں فائل کیا. تو اس نے کہا کہ میری زبان جھوٹ پر چل نہیں رہی تھی اور میں نے برملا اعلان کیا کہ اس کو میں نے قتل کیا. یہ تو توحید برتنے کا, توحید برتنے کا وقت آ گیا تھا. اگر اصد کو ینجی ولکر کو یولک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے تو یہ ثابت ہوگا, نہ کہ ثابت کب ہوگا جب تو صدق پر اس جائی پر جان دینے کے لیے کھڑا ہوگا, نیت کرے گا, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے. کہ سارے رشتے دار دور صاحب آپ سارے رو رہے ہیں کہ گیا ڈاکٹر صاحب پھانسی ہو گیا, کہتے مجھے جیل میں ڈالا گیا, مقدمہ شروع ہو, کہتے بڑے مزدار لوگ تھے, بڑے وسائل والے لوگ تھے, زوردار مقدمہ کر رہے تھے, ہم نے بھی کوئی گزارے کا وکیل کیا اور اس طرح ہوا کہ کہتے وہ جب مقدمہ میرے پاس آیا تو میں آیا کہ اس آدمی نے خطرے کی حالت میں جب کس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا کیا تھا, لہٰذا اس دفعہ 302 نہیں ہے اس پر پھانسی ہے, یہ 302 اے جس پر عمر قید ہے, کہ میری عمر قید ہوگی. کہ لوگ بڑے وسائل والے تھے, ہائی کورٹ سے کیس سپریم کورٹ کو لے گئے کہ پھانسی کرانا چاہتے تھے, سیشن سے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کو لے گئے, کیس سپریم کورٹ میں جب کیس چلا گیا تو میرے پاس نہ پیسے نہ حالات کچھ بھی نہیں ہے, بس میں نے ایک سادہ کاغذ پر سپریم کورٹ کے جج کو خط لکھ دیا کہ میرا یہ حال ہے, نہ میرا کوئی وکیل ہے, نہ میرے پاس وسائل ہے, نہ اسباب ہیں, بس جو آپ کا فیصلہ ہے وہ تو طرح کی. کہتے مجھے علی پور جیل بھیج دیا گیا کہ میں سویا, میں نے دیکھا ایک چڑھائی ہے اس پر سفید پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ چڑھ رہے ہیں, تو میں اوپر بیٹھا ہوں, واپس وہ کہتے ہیں اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا گیا ہے. صبح میں اٹھا, میں نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کے پیچھے میں پڑھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر درس نظامی کا علی پور جیل میں ایک مدرسہ ہے, علی پور جیل میں درس نظامی کا مدرسہ ہے جسے پورا درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. کہتے میں نے اس پر داخلہ لے لیا, داخلہ لے لیا, میں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو کیس بھیجا ہوا ہے, وہاں چل رہا ہے, اور کرتے کہ کہتے سارا دورانیہ 6 سال کا ہوا اور میں نے 6 درجے پڑھ لیے, اور سپریم کورٹ کے جج کے آگے جب کیس لگا تو اس نے کہا بس اس کی اتنی سزا عمر کیا سزا اس کی نہیں ہونی چاہیے, اس کی 6 سال قید کی سزا ہونی چاہیے, 6 سال اس نے گزار دیے مقدمے کے دوران, بس کو رہا کیا جائے, رہا کرا دیں. آپ بلا پشاور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, وعلیکم السلام, کیا ہونے پھنسی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا زیادہ سلامت آ گیا ہوں. اور نے کہا کہتے ہیں کہ تیرا جو جرم ہے وہ جرم اخلاقی بھی نہیں ہے, رشوت کا یا فریب کا یا دھوکہ دہی کا, یہ یعنی 420 نہیں ہے, یہ اخلاقی جرم نہیں ہے, اس کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی. سبحان اللہ, تو میں نے کہا اس کو توحید کا برتنا کہتے ہیں, ہاں جی, بغیر اس پہ برکتی ہے محنت زیادہ. کیسا شعر ہے یہ؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. سبحان اللہ. اور توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے, اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے. کفار جو ٹکر مارتے ہیں, ان کے جو آ گیا, ان کے جگہ جگہ آیا کہ ان کے بڑے, ان کے آیت میں کیا لفظ آیا ہوا ہے, کال الملو الذین, کال الملو الذین, ان کے بڑوں کا, ان کے چودھریوں کا, ہاں جی, اور ان کے ملکوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے جگہ جگہ, ہاں جی, کہ ٹکر کے لیے جب آتے ہیں. تو توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے, اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے. توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے, توحید کا نغمہ جس دم بھی دنیا کو سنایا جاتا ہے, اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے. تو ہم یا علیہ السلام کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کرتے رہیں اکیلے بیٹھ کر, لیکن اس بات کو نہ کہیں, اس کی دعوت نہ دیں, اس کی دعوت نہ دیں. اور یہ کیوں باطل توحید کے ساتھ آ کر ٹکراتا ہے؟ باطل کیوں ٹکراتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی مانو, اس کے مقابلے کے میں ہمارے بت ہوں گے, ہمارا نظام ہوگا, یہ ہوگا. کیوں جی کہ صاحب کیوں ہوتا ہے؟ اس نے بت جو ہے, دیکھیں بت کو سجدہ اور بت کے آگے جھکنا جو ہے یہ ظاہر شرک ہے, یہ ظاہر شرک ہے, حقیقت شرک نہیں ہے. حقیقت شرک ہے وہ قلب کا وہ فاسد یقین ہے جو اس بت سے نہیں, ہر اللہ کے غیر سے جو تنے کام بننے بگڑنے کا اور ہر اللہ کے غیر سے جو تنے فائدہ نقصان کا تصور لیا ہوا ہے, حقیقت شرک وہ ہے. صورت شرک جو ہے بت کا سجدہ ہے. اور باطل کیوں توحید کے مسئلے پر ٹکراتا ہے؟ اس لیے ٹکراتا ہے کہ اس کے پیچھے اس نے ایک ظاہری نظام چلایا ہوا ہوتا ہے, ایک ظلم و عدوان کا, جھوٹ فریب کا ایک نظام چلایا ہوا ہوتا ہے. ابو جہل کی ایک سرداری اور ایک قیادت سیادت بنی ہوئی تھی جس میں وہ یتیم کا مال کھاتا تھا, غریب پر ظلم کرتا تھا, اپنی چوتراہ جماتا تھا اور وہ اس طرح استحصال سے زندگی گزار رہا تھا. اس پر تو اس کی سرداری قائم تھی. اب اس کے مقابلے میں جو آدمی عدل انصاف کو لا رہا ہے اور جو آدمی تواضع اور خدمت کو لا رہا ہے اور انتظام کو لا رہا ہے اور حیثیت کو اس کی گرا رہا ہے کہ اس کے بعد تو اعزاز اس کو ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہوگا, اعزاز اس کا ہوگا جس کے پاس انصاف ہوگا, اعزاز اس کا ہوگا جس کے پاس سچ ہوگا, اعزاز اس کا ہوگا جو خدمت خلق کرے گا. تو لہذا سارے مل کر اکٹھے ہوتے ہیں سردار, اور اکٹھے ہونے کے بعد یہ ٹکراؤ کے لیے پھراتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے توڑنا ہے, کیونکہ یہ ہماری سیادت قیادت کو یہ چیز توڑ رہی ہے, ہماری چودراہٹ کو توڑ رہی ہے, اس کا خاتمہ کر رہی ہے. برطانیہ کا میرا دورہ تھا, ان دنوں میں دھماکہ ہوا تھا بڑا سا, کنگ کراس کا دھماکہ ہوا ہوا تھا. تو ہمارے بتانے کے مسلمان نے کہا ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنا اور دیکھیں جہاد کا بیان نہ کرنا, کیونکہ ہر مسجد میں سی آئی ڈی آئی ہوتی ہے, بیان نوٹ ہوتے ہیں اور آگے پیش ہوتے ہیں, ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا جی چلے ایسی بات کریں گے کہ آپ کے لیے مشکلات نہ ہم تو آپ کے لیے صورتیں ہیں, کیونکہ آپ کی صورت کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ مشکلات تو پیدا نہیں کرنا چاہتے آپ. یہ اللہ کی شان کہ جو میں بیٹھا تو پہلا بیان ہی جو ہے تو جہاد کا مضمون مجھ پر ایسا وارد ہوا کہ اس کو میں روک ہی نہیں سکتا ہوں. نہیں کہ کوئی تیاری کے اور یاداشت کے بیان تو ہوتے نہیں ہیں, جو مضمون وارد ہوگا بیان کرنا ہے. اگر دیکھیں اسلام جو ہے یہ صلح واشتی افہام و تفہیم اس کا دین ہے, یہ جنگ و جدال کا کشت و خون کا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے بنیادی طور پر امن و امان, صلح و آشتی, افہام و تفہیم, سمجھنا سمجھانا, ہاں جی اس کا دین ہے, صلح کا دین ہے, امن و امان کا دین ہے, ہاں جی سلامتی ہے اسلام, سلامتی سے ہی وہ مادہ سے نکلا ہوا ہے جس کے سب اس مادہ سے جیسے سارے سلامتی والے الفاظ نکلے ہوئے ہیں, یہ بنائی کر وہ چیز ہے. لیکن یہ سلامتی والا نظام, یہ افہام و تفہیم والا نظام, یہ حق و صداقت والا نظام, یہ خدمت تواضع والا نظام, ان چیزوں کو چلانا چاہتا ہے. اور ایسا وقت آتا ہے کہ اس حق انصاف, اس سچائی کو چلانے کے لیے باطل اس کے سامنے مسلح ہو کر کھڑا ہوتا ہے کہ تو نہیں چلائے گا, تو حق کو نہیں لے کر آئے گا, یہ باطل ہی چلے گا. تو آپ بتائیں جب ظلم و عدوان اور باطل اسلحہ لے کر حق کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا حق کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے؟ کیس کوئی کا جواب پتھر سے دینا چاہیے؟ تو اب کوئی بھی صحیح ذہن والا آدمی اس کا جواب دے نہیں, تو برطانیہ میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ نہیں جہاد نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے. وہ جہاد اس کے لیے ہوتا ہے وہ رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ کچھ تو خون کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ انسانوں کو پریشان کریں اور ان کو قتل کریں, ان کے مال دیں, ان کی زمینیں لیں, ان کی جائیدادیں لیں. کہ اس کو اگر تم قبول کر لو تو تمہارے ملک, تمہاری جائیدادیں, تمہاری زمینیں, تمہارا مال و دولت تمہیں مبارک ہو. اس کو کھاؤ پیو, مزے اڑاؤ, اس میں سے ہر کنکے کے بھی لینے والے ہم نہیں ہیں. اس سیرت پر یونیورسٹی میں بیانات ہوئے نا, تو سیرت میں آپ کی جدوجہد, آپ کی جدوجہد دعوت ہے. دعوت کو میں نے بیان کیا, دو تین دن میں بیان کیا کہ انفرادی دعوت کو بیان کیا, اجتماعی دعوت کو بیان کیا, یعنی پھر جو ہے تو ایک تیسری دعوت عام طور پر نہ لوگ بیان کرتے ہیں نہ سنتے ہیں, عسکری دعوت کو بیان کیا, عسکری فوجی دعوت. آپ کی دعوت کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ عسکری دعوت ہے. امیر صاحب سب نے امیر صاحب بیٹھے گئے جی, کہتے نہ بیان کرتے ہیں اس کو نہ سنتے ہیں, مشکلیں کافی خطرناک ہے. عسکری دعوت ہے کہ جب اسلام کو اللہ قوت دے تو اس قوت کو لے کر پھر یہ عسکری دعوت کے لیے آگے بڑھے اور کفار کو جا کر اسلامی لشکر کفار کی سرحد پر کھڑا ہو اور ان سے کہے اسلم تسلم, کہ قبول کرو اس کو سلامتی پاؤ. لیکن بہرحال لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. ہم جبری آپ سے بنوائیں گے نہیں کہ آپ جبری اسلام قبول کر لیں, جبری ہم آپ کو اسلام قبول کرنے کا نہیں کہیں گے. لیکن یہ بات ضرور ہوگی کہ آپ کی حکومت اور حکومت کفر کا نظام چلا رہی ہو, لوگوں کو دوزخ میں دھکیل رہی ہو, اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. سوورنٹی مسٹ بی بروکن فکا کل نظام, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو فکا کل نظام, سارے نظاموں کو رام سے گراؤ. پھر جو ہے تمہارا اقتدار عالیہ, اقتدار عالیہ کو توڑا جائے گا. دوار ساورنٹی ول بی بروکن, تمہارے اقتدار عالیہ کو توڑا جائے گا. کیونکہ اسلام کے ہوتے ہوئے غیر اسلام کو حکومت کا حق نہیں حاصل ہے, یہ عسکری دعوت ہے. ہاں پھر تم سے ایک معمولی سا ہم ٹیکس لیں گے جو صرف اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ ہمارے ماتحت ہیں. وہ پیسے کمانے کی جزیہ جو ہے اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس پر حکومتیں چلائی جا سکیں, اس پر ضرورتیں پوری ہو سکیں, بہت کم مقدار ہے. اور وہ مقدار فقط ان کے ماتحت ہونے کی علامت کے طور پر ہے. اس میں بھی ہے کہ بوڑھے جن کی آمدنی نہیں ہے, کمائی نہیں ہے, ان سے نہ لیا جائے, بلکہ اس جزیے کے بدلے میں جو ہے تو اسلامی حکومت میں جو کفار, بوڑھے, محتاج, مسکین, مریض وغیرہ سارے ہیں, ان کو بھی بیت المال سے دیا جائے گا, کیونکہ ان کی قوم جو ہے جو جزیہ دے رہی ہے, وہ جزیہ دے رہی ہے. تو کیا مضمون تھا جی, مضمون بھول گیا تھا جی, عسکری دعوت ہو گیا نا, عسکری دعوت کے تو ہے کہ اسلام تو خام و تفہیم کا اور صلح آشتی کا اور سمجھنے سمجھانے کا ہے, کچھ تو خون کا نہیں ہے, یہ تو مجبوری کے تحت ہے. تو بیان میرا ختم ہوا, کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے حق بات نہیں کہی ہے, کسی کو خطرہ نہیں ہوا کہ اگر رپورٹ ہو گئی تو یہ حکومت جو ہے تو ہمارے خلاف ہو جائے گی. اللہ کا فضل ہے, حق وہ چیز ہے جسے ہر جگہ بیان کیا جا سکتا ہے, اور کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے تحت اس کو نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے حق ہونے کا, اس کے صحیح ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہے. ایک دو دن پہلے ہی آیا, کل کے اخبار میں, آج کے اخبار میں آیا, میلہ خداشناسی کا تذکرہ آیا کہ انگریزوں نے پہلے فوج کے دور سے ملک کو فتح کیا, پھر انہوں نے کہا جب تک ان کے دین کا, ان کو دین کو ختم کر کے عیسائیت کو عام نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری حکومت یہاں نہیں جم رہی ہے. تو اس کے لیے پال جنگ کی کھیپ بنائی گئی, پال جنگ کی کھیپ بلائی گئی, اور دور دراز جگہوں پر, بڑے شہروں میں نہیں, کہ بڑے شہروں میں تو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں, دور دراز جہاں کم علم ہو, کم تجربہ ہو, کم سوچ والے لوگ ہوں, ان میں اجتماعات کرائے جائیں اور وہاں پر جو دعوت دی جائے تاکہ ہماری سید کی دعوت جو ہے تو وہ اطراف سے مرکز کی طرف پھیل کرائے. تو میرے فراشناسی کا نام رکھا تھا انہوں نے, اس میں عیسائی بدھ ہندو سارے آتے تھے. اس میں اگر مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جا پھرے اور سب نے تقریر نے کی. جب انہوں نے کہا میں بھی کچھ باتیں کہہ دی, انہوں نے کہا کہ کپڑوں سے پگڑی سے دیکھ, انہوں نے کہا کوئی دیہاتی سادہ آدمی ہے یہ کیا بات کرے گا. جب بات انہوں نے کی تو اللہ کی شان کے فلسفہ کے وہ بادشاہ, منطق کے وہ بادشاہ, ریاضی فلسفہ کے وہ بادشاہ جی, اور قرآن و حدیث کے وہ خادم جی, اور فقہ کی باریکیوں کو جاننے والے کہ حجت اللہ فی الارض, چند آدمی گزرے ہیں ان میں سے کیے آج زمین پر اللہ کی نشانی. کہ جو بیان شروع کیا اور اس کے کیا ہندو کیا بدھ کیا پادریوں کے چھکے چھڑائے. کہتے جب ان سے میں نے کہا کہ عیسائیت میں انجیل میں تحریف ہوئی ہے, انجیل بدلی ہوئی ہے, تو نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو کہ اپنی انجیل میں سے ایک اقتباس میں نے پڑھ کر سنایا ان کو, میں نے کہا یہ آپ کی انجیل خود کہہ رہی ہے. تو کہتے میں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ ایک ہی بات ہو تو ایک بھرے ہوئے لوٹے میں اور بھرے ہوئے گھڑے میں ایک قطرہ اگر پیشاب کا آ جائے تو سارا نفاق ہوا کہ نہیں, کہ تو اس نے گستاخی کی ہے, اس نے جو ہمارے حق مذہب کو عیسیٰ نظام کو انجیل کو اس نے پیشاب کہہ دیا. تو میں نے کہا انجیل کو تو میں نے پاک پانی کہا ہے, تمہاری تحریف کو پیشاب کا قطرہ کہا ہے. تو کہتے جب بیان کر کے نیچے اترے تو ہندو اور بدھ یہ کہہ رہے شکر ہے ہندوستانی تو تھا نا غالب آیا, ہندوستانی تو کم از کم تھا نا, کن کے مقابلے میں غالب آ گیا, ہندوستانی تھا کم از کم, کن کے مقابلے میں غالب آیا. سبحان اللہ. تو دلائل کے میدان میں ان سے کام نہ بنا, بلکہ دلائل کے میدان کا آپ کو واقعہ سناؤں. جنوبی افریقہ میں گیا, جنوبی افریقہ کے کالوں کو انہوں نے 100% عیسائی بنایا تھا, 100% عیسائی بنایا تھا, لیکن پھر بھی ان کی حکومت جم نہیں سکی ہے. آخر میں انہوں نے آزادی لی ہے, انہوں نے آزادی لی ہے. تو ہمارے جو وہاں سلسلے کے ساتھی ہیں ان سے میں نے کہا کہ جو منڈیلا کے فریڈم فائٹر ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات کراؤں, کہ جن نے آزادی کی جدوجہد کی ہے ان کے ساتھ ملاقات کراؤں. اور واقعی یہ یعنی مسلمانوں کے بہت زیادہ ممنون احسان ہیں یہ لوگ. کیسے, ایک تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی تو ان سے منڈیلا سے ملی, تو منڈیلا نے کہا وہاں انگریزی بولی جاتی کہ ڈو یو نو شیخ الہند, کہ شیخ الہند کو پہچانتے ہو. تو میرے پاس سادہ آدمی تھے, صرف فضائل اعمال کی کتاب پڑھنے کے علاوہ باقی تو بھائی گلاب صاحب نے بندش لگائی ہوئی ہے, بولا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو اپنے رخ پر بول رہا تھا. حالانکہ اپنے بزرگوں سے پوچھا, ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ کتابیں پوچھ کر آپ پڑھیں اور اپنے ذہن مطالعہ مقصد پیدا کریں, ورنہ فضولیات پڑھیں گے. نہیں جانتے تھے بےچارے, میری طرح سادے تھے. اس نے کہا کہ یو ڈو ناٹ نو شیخ الہند, کہ آپ نہیں پہچانتے. اس نے کہا شیخ الہند کے ساتھ میرا دادا مالٹا کے جیل میں قید تھا, شیخ الہند کے ساتھ میرا دادا مالٹا کے جیل میں قید تھا اور یہ آزادی کی ترتیب اور سبق اس نے ہمارے دادا کو پڑھایا, دادا نے آ کر یہ سبق ہمارے باپ کو پڑھایا, اور میں پھر لا گریجویٹ تھا, میں نے قانون پڑھا ہوا تھا. اس بنیاد کو لے کر میں نے جدوجہد کی ہے, 30 سال اور ملک کو میں نے آزاد کیا ہے. شیخ الہند یہ ہے. تو اس کے جو فریڈم فائٹر سے ہماری ملاقاتیں ہوئی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ وائٹ مین کیم ٹو اور کنٹری, کہ سفید انگریز ہمارے ملک میں آیا, ہی گیو اس بائبل, ہی ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئیز اینڈ ہی گیو اس ٹو ٹیک بائبل ان اور ہینڈ اینڈ ٹو شٹ اور آئیز, کہ اس نے انجیل کو ہمارے ہاتھوں میں دیا اور ہم سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو. کہتے وین وی اوپن اور آئیز بائبل واز ان اور ہینڈ اینڈ لینڈ واز ان دیئر ہینڈز, کہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو انجیل کتاب تو ہمارے ہاتھ میں تھی اور زمین ہماری ان کے ہاتھ میں تھی, یعنی ہماری زمین وسائل سب پر قبضہ کر گئی. تو میں نے کہا بھائی آپ کو میں ایک جملہ بتاؤں کہ کیوں انگریز کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی. میں نے کہا انگریز میں آپ کو عیسائی بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا. انگریز آپ کو عیسائی بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا. اس لیے جو ہے تو وہ جم نہ سکا یہاں پر. اور یہ مصر اور جزائر مراکش ٹیونس لیبیا یہ سارے کے سارے شمالی افریقہ بربر علاقہ جو ہے اس میں کوئی بھی عربی بولنے والے نہیں تھے. سارے ممالک عربی بول رہے ہیں کیونکہ ان میں صحابہ کرام کے قدم گئے اور انہوں نے باقی چیزوں کو تو چھوڑو مادری زبان کیوں نہیں بدل کر چھوڑی ہے. مادری زبان ابھی نہیں بدلتا جب تک کہ کسی چیز سے اتنا متاثر نہ ہوا ہو کہ اس کا اور نہ بچھونا بن جائے. تو آخر یعنی ان کی زبان تک بدل کر چھوڑا ہے. یہ جو ہے تو یہ اس تاثیر تھی کہ ان کی دعوت میں تاثیر تھی کہ وہ خود اس کے عامل تھے عمل کرنے والے تھے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جس جس جگہ پر صحابہ اکرام کے قدم گئے ہیں اس جگہ پر اب بھی دین باقی ہے. بلکہ آپ حیران رہیں گے میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. یہ سید سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کی تحریروں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ جو ہے یہ مالابار کے راجہ نے دیکھا ہے. میں نے ساتھی سے کہا کہ اب تو تحقیقات کا آسان ہو گئی ہیں کہ سب چیزیں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں تو اتنی فضولیات میں لگے ہوتے ہو اس پر تحقیق کر کے مجھے یہ حوالے نکال کر دو. تو پروفیسر عبدالرحمان ہے وہاں پی ایچ ڈی ہے بڑا ماہر آدمی ہے پشاور میں. اس نے کوشش شروع کی تو اس نے حوالہ نکالا. اس نے کہا مالابار میں کیرالہ کا علاقہ ہے یہ راجہ چھت پر گئے تو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر جو ایک ہو گیا. صبح اس نے اپنے پنڈتوں کو نجومیوں کو اور سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ رات کو میں نے یہ نظارہ دیکھا یہ کیا نظارہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ملک عرب میں ایک پیغمبر کا ظہور ہو گیا ہے یہ اس کا معجزہ تھا. تو اس راجہ نے جو ہے تو بھیجا ہے اپنے بیٹے کو 100 فوجیوں کے ساتھ اس نے بھیجا ہے مکہ مکرمہ. 8 ہجری کا واقعہ ہے یہ 8 ہجری اس نے بھیجا ہے اور اس نے کہا جا کر تحقیق کرو اگر وہاں بھی گرد و پیش میں یہ بات لوگوں نے دیکھی ہوئی ہو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات دیکھی ہوئی ہو تو پھر مطلب یہ بات درست ہے. پھر جو ہے تو تم ان ہستی سے ملاقات کر لینا ہمارا سلام کہہ لینا ہمارے لیے دعا کرنا دعا کرا لینا اس لیے تمہیں بھیج رہے ہیں. دیکھیے آج سے گرد و پیش سے معلومات کی سب پتہ چلا کہ ہاں چاند دو ٹکڑے ہوا ہے یہ معجزہ آپ کا ہوا ہے. تو یہ گیا اس کرنے والا صاحب کا سلام ان کی خدمت عرض کیا اور جناب رسول اللہ سے خدمت عرض کیا. آپ نے اس کے لیے دعا کی جو دعا ہوئی یہیں پر اس کے دل میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا وہ مسلمان ہو گیا. یہ لڑکا پھر کچھ عرصہ رہا. کچھ عرصہ رہنے کے بعد جو ہے تو پھر اسے واپس آنے کی اجازت چاہیے. تو جانے آنے کے سفر میں اس کے 47 آدمیوں کی وفات ہو گئی تھی. نے خود بچ گیا ہے 53 آدمی بچ کر واپس ہوئے ہیں. جب یہ اپنے علاقے کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ لوگوں سے کہا کہ جاتے ہی اسلام کا اظہار نہ کرنا, پہلے ہم اپنے انتظامی امور کو سنبھال لیں گرد و پیش کو دیکھ لیں حالات کا اندازہ لگا لیں. گئے اپنی وراثت کو پورا قبضے میں کیا اور پھر اس کے بعد سب کو دعوت دی. سارے لوگ مسلمان ہوئے سارے لوگ مسلمان ہوئے اور 8 ہجری کی بنی ہوئی مسجد وہاں اب بھی ہے اور اس کی رویداد اس کا نقشہ لوگوں نے جا کر دیکھ کر اخباروں میں بھیجا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بہت اعلیٰ مضمون اس کے بارے میں آیا ہے اور 3 مضامین تھے ان کا 2 مضامین ہم نے نکال لیے. تیسرا کھلتا نہیں تھا انٹرنیٹ پر اس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا ہے. یہ مضمون تھا اس میں جو بات میں عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیرالہ کے صوبے میں جو صوبائی حکومت ہے یہ مسلمانوں کی ہوتی ہے مسلم لیگ کی ہوتی ہے اور وہاں مسلم لیگ سے کوئی الیکشن جیت نہیں سکتا ہے. اور عبدالمنان صاحب نے ہمارے سفر میں کیرالہ کے لوگوں کی مجھ سے ملاقات کرائی کہ یہ کیرالہ کے لوگ ہیں اور کیرالہ میں ابھی بھی یہاں صحابہ اکرام کے قدم کے یہ صحابی ہو گئے یہ ان کے بیٹے صحابی ہو گئے آج کہ یہاں صحابہ اکرام کے قدم لگے ہیں وہاں اثرات آج تک باقی ہیں. چلیے ایک واقعہ دلچسپ یاد آ کے سنا دیں پھر آپ کم سے سنیں گے. چلے یہ دو واقعات اور ہیں. پھر بھوپال کے راجا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, اس بیٹے کے ساتھ عبداللہ صحابی بھی ایک آئے ہیں اور انہوں نے ان کے والد صاحب کو دعوت دی اور مسلمان ہوا ہے. آپ کو محبیت نہیں ہوئی ہے اللہ رسول کی بات میں, اپنی گرمی پسینے کا خیال. اے اے اے سبحان اللہ, یا تو وہ آٹھ کٹ صحابی کا آٹھ کٹا ہوئے کٹے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو جب تنگ ہو گیا تو پیر کے لیے دبایا ایسے جھٹکا مارا پھینک دیا, یہ آٹھ داری کرنا ہے. تو کیا بات تھی جی, عبداللہ صحابی آئے ہیں, انہوں نے آ کر اس کے والد صاحب کو دعوت دی ہے, وہ مسلمان ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ بھوپال میں ابھی بھی سرانے صحابی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے, پیروں کی طرف اس راجے اس کی بھوپال کے بیان میں اس نواب کی قبر ہے اور ابھی بھی وہ موجود ہے. آٹھ ہجری کے واقعات ہیں یہ, جبکہ شکل قبر کا موقع معجزہ ہوا ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آج بھی اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. آئی ٹی کا سب سے زیادہ آمدنی انڈیا کی کیرالا سے ہو رہی ہے. آئی ٹی کسے کہتے ہیں کیا سر؟ یہ جو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں نا, ان میں کیا کیا چیزیں, کمپیوٹر ہے, سافٹ ویئر ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات اتنا آسان ہو گیا ہے. کوئی ڈاکٹر نصر شاہ صاحب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے نصر شاہ صاحب, نہیں آیا ہے. اس نے کہا اتنے مشکل کام, اتنے مشکل جو ڈیزائن بناتے تھے دانتوں کے, تو اس نے کہا کیا وہ کمپیوٹر میں بس اس کو تھوڑی دیر بنا لیتے ہیں. ابھی میں جب دان کے کام کے لیے گیا نا تو اس نے میرا ایکس رے نہیں نکالا ہے, اس نے ایک چیز اندر رکھی اور ٹچ کیا کمپیوٹر پر, ساری دانت گئی ساری سامنے آ گئی اور پورے اس نے مجھے بتا دیا کس کس جگہ کو میں نے کرنا ہے. تو یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی انڈیا کی آئی ٹی ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ صوبے سے میں سے ہے اور اس صوبے کو اللہ نے ایسا تحفظ دیا ہوا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے اور ان پر یہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. سبحان اللہ. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بس اس کو مختصر کرتے ہیں, اب مختصر کرتے ہیں کہ دین کتنے شعبے ہیں جی؟ پانچ شعبے ہیں, عقائد عبادات, معاملات اخلاقیات اور معاشرت. اور دین کا کام کتنے شعبے ہیں؟ دین کا کام چھ شعبے ہیں, تصنیف و تعلیم, درس و تدریس, دعوت تبلیغ, بیت و تلقین اور قانون و آئین اور کتاب, چھ شعبے ہیں. اور دین میں جو عقائد کا پہلا شعبہ ہے اور اخلاقیات کا چوتھا شعبہ جو ہے, سلسلہ تصوف کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان دو چیزوں میں مرید کی تربیت کرنا, عقائد, اس کا ایمان, ایمان کے ساتھ جو گرد و پیش کے عقائد ہیں اس کے درست ہوں. کہ ایمان صرف توحید کو نہیں کہتے میرے بھائی, ایمان صرف توحید کو نہیں کہتے, امانت, دیانت, حیا, شجاعت, جرات, غیرت, یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ ایمان کے جو ہے اجزاء ترکیبیہ تو نہیں, اجزاء ضروریہ ہیں. بڑا پشاور میں مولوی نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اس بات کو کہ ایمان کی اجزاء ترکیبیہ نہیں ہے, تو کہتا ایمان کا اجزاء ہے کہ آدمی اس نے واقعی یعنی آدمی کہا میں نے سب مان لیا, میں نے آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخری و القدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ و لباس بعد الموت, ایمان مفصل میں سات چیزیں. اور ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا بسمائی و صفاتی ہی و قبلت جمیع احکامی ہی, سارے احکام کو میں نے قبول کیا, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ قبول کیا. اس دفعہ ہم نے غزالی میں ایک نادر اقتباس, ایک نادر پیراگراف لگایا ہے کہ حضرت صاحب وہ دیکھنے کا ہے, پھر آپ کو سنایا نہیں سنایا؟ نہیں سنایا, میں آپ کو سناتا ہوں پھر آپ کو لطفائے گا. اخفار الملحدین میں, اخفار الملحدین مارکت العراء دنیا اسلام کی کتاب ہے شان و شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, جو قادیانیوں کا جب فتنہ ہوا تھا تو اس پر بارے میں انہوں نے لکھی تھی اخبار الملحدین. اخبار الملحدین میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دین کے کچھ احکامات فرض واجب سنت مستحب ہیں, کچھ حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی اس طرح ہیں. اب ہے مستحب عمل تو مستحب ہے, اس کا لازمی نہیں ہے اس کا کرنا, لیکن اس پر مستحب ہونے کا ایمان لانا یہ فرض ہے, اس کے مستحب ہونے کا ایمان یہ فرض ہے. اور اس کے مستحب ہونے سے انکار یہ کفر ہے. مرے صاحب سنی تھی پہلے یہ بات کی نہیں سنی تھی؟ کتنا عرصہ کہتے ہیں میں عالم بھی ہوں اور میں جو ہے تو وہ بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, عالم بھی ہوں, حکیم بھی ہوں, اب مفتی ہونے والا ہوں. آج دیکھو مفت کا مفتی ہونے والا ہے کہ اس نے مستحب وقبل تو جمی احکام ہی ایمان مجمل میں اس کو ہم جو بولتے ہیں تو اس کا تقاضا کر رہا ہے, قبل تو جمی احکام ہی اس کے سارے احکامات کو قبول کیا دل کے تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ, پھر مستحب کا عمل کرنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کا جو ہے مستحب یہ عمل کیا آپ نے سواب ہے نہ کیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے مستحب ہونے کا ایمان دے وہ تو دوسری چیز ہے, جدا چیز ہے. سبحان اللہ. ایمان کی تربیت جو ہے یہ آدمی کے بعد, ایمان تو آدمی کا ہوا, امانت اس کے پاس نہیں ہے. لا ایمان علی ملا امانت, لا ایمان علی ملا امانت لہو, اس کا ایمان نہیں, اس کی امانت نہیں ہے, تو گویا اس کے ایمان میں نقص آ رہا ہے, قابل نہیں ہے نا, ناقص ہو رہا ہے. اور لا دینا لے ملا عہد لہو, وعدے کی پابندی نہیں کرتا. اس بات کو میں غم اور دکھ کی وجہ سے بول رہا ہوں, اور یہ عامی لوگوں سے میرا گلا نہیں ہے, یہ گلا میرا علماء سے ہے, یہ گلا میرا تصوف کے سلسلے چلانے والے سے ہے, اور یہ گلا میرا جو ہے ان امیر صاحبان سے ہے. کہ آدمی نے داڑھی رکھ لی اور آدمی چھ باتیں بولنے لگ گیا اور نکلنے لگ گیا, بات سب کچھ ہو گیا. تو نکلنے کو اثر کہہ رہا ہے, میں بننے کو اثر کہہ رہا ہوں, فرق کسی جگہ پر ہے. تو کہہ رہا ہے کہ فلانا نکلنا روز کا جوڑ اور گاج کا تعلیم اور ساری باتیں اس کی ہیں کہ نہیں ہیں کہ اس کو باہر ملک کو بھیجا جائے, تو نکلنے کو اثر کہہ رہا ہے کیونکہ تو بھائی صاحب کی ترتیب پر ہے. میں بننے کو اثر کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے بانی تاریخ کی ترتیب ہے, مولانا نیاز صاحب کی ترتیب ہے. وہ بڑا دھوکہ باز ہے, لیکن تو نکلنے کی ترتیب اس کو فٹ کر رہا ہے, وہاں جا کر دھوکے چلا رہا ہے, بنا ہوا تھا اس کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ بنا دیا کہ نہیں بنا ہے, اس کو تو دیکھ نہیں رہا ہے. تو نکلنا اثر ہے کہ بننا اثر ہے, کیا جی بنا ہے کہ نہیں بنا ہے, اس میں دھیان تمام آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. وہ ڈاکٹر کبیر صاحب بیٹھا ہوئے یہاں, کدھر بیٹھا ہوئے کرو ڈاکٹر سفیر, میں سفیر کہہ رہا ہوں, وہ کبھی سن رہا ہوں. اچھا وہ تم نے بلایا تھا نا بادشاہ متقی پروفیسر صاحب کو امتحان کے لیے, یہ چلو بچرے لگے ہوئے, کیا کیا تھا کہ فیل کو فرسٹ پوزیشن کے نمبر دیے تھے, فیل آدمی کو فرسٹ پوزیشن کے نمبر دیے. میں نے کہا کہ اس آدمی کے سامنے بات ہی نہیں آئی ہے کہ دیانت ایمان کا ایسا ہے, اور اس کے باہر تیرا ایمان ناقص ہے, نقص تیرے ایمان میں ہے, اور تو اس کو آجندے سے پورا کرنا چاہتا ہے کہ پیسے کما کر تو گیا. تو مدینہ مرورہ میں مجھے ایک آدمی ملا, اس نے کہا تمہارے فلاں فلاں فلاں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں تو وہ عمرے کے لیے آیا کرتے ہیں اور کھانے پینے کا بندوبست میں کیا کرتا ہوں, یہاں 10 دن وہ رہتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں مسجد نبوی میں رمضان کا. کون کون ہے؟ فلانے فلانے. کہا اچھا فلانے فلانے ہیں. تو میں نے کہا یہ پکنک کے لیے آیا کرتے ہیں, پکنک کے لیے کہ وائن کو آرام نہیں ملتا, آرام سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے, کہ اگر اسپتال کا مریض نہ ہوا تو پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ نہیں ہوا تو برادری کا آیا ہوا ہے, اور بے آرامی ہوتی ہے, تو یہ پکنک 10 دن کی پکنک منانے کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا کس آدمی کے اتنی پریکٹس ہونے کے بعد, اتنے پیسے ہونے کے بعد, پھر جو ہے سرکاری پوسٹ کے کمشنوں کا تذکرہ میرے سامنے آ کر آدمی کرتے ہیں, کہ اتنی پیکٹس کی آمدنی بھی ہے, اتنی باپ دادے کی جائیداد بھی ہے, اور پھر بھی جو ہے کمیشن, یعنی کہ کمیشن کہ اگر وہ 8 لاکھ کا کام ہوا ہے 10 لاکھ کے کاغذات دستخط کر کے دے گا اس کو ٹھیکیدار کو, تو اس میں 8 لاکھ اس کے ہوں گے, 10 لاکھ کمیشن ہے. یہ تو میں نے کمیشنوں کا ریکارڈ تو میرے پاس ہے, اور عمرے کی پکنک کے لیے یہ آیا ہوا ہے, یعنی عمرے کی پکنک کے لیے یہ آیا ہوا ہے. مری کی پکنک نہ ہوئی, مسجد نبی کی پکنک ہوگی, کیونکہ گرمیوں میں مری سے زیادہ ٹھنڈی جگہ ہے. سچ بات ہے, گرمیوں کا عمرہ تو گویا مری کا سفر ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلے مسجد حرام تک پہنچے, ذرا بدن گرم ہوا تھا, پسینہ آیا, بس ایئر کنڈیشن میں چلے گئے, نہ خوب رہے, نماز ذکر عبادت میں لگے, پھر وہاں سے اٹھے اور آئے, ذرا بدن گرم ہوا تھا, آپ پہنچ گئے گھر پر, پہنچ گئے وہاں ایئر کنڈیشن ہے. ایسے مدینہ منورہ میں تو میرے بھائی دکان پر سچ بول کر پیسہ کمانا مشکل ہے, اس کمائی ہوئے پیسے کو لے جا کر عمرہ کرنا آسان ہے. اس لیے تجھے خدا عمرہ نصیب نہ کرے, لیکن تجھے خدا تعالیٰ دیانتداری نصیب کرے, تجھے خدا تعالیٰ امانتداری نصیب کرے. تو پہلا مسائل فروغ کے ذمہ یہ ہے کہ یہ ایمان, امانت, دیانت, حیا, غیرت, ہاں جی, اور یہ سکھائیں, شجاعت سکھائیں. یہ نہیں سکھایا تو آپ کے مریض پر کوئی محنت نہیں کی. پھر زیادہ مہم کام پھر اخلاق پر ہے. اخلاق پھر جو ہے تو کبر, حسد, لالچ, کینہ, ریا, یہ 10 فضائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حیاء العلوم شمار کیے ہوئے ہیں, ان کو توڑنا ہے, ان کو باطن سے توڑنا ہے. انہی جگہ 10 صفات حسنہ اور 10 اخلاق فاضلہ کا حیاء العلوم میں تذکرہ کیا ہوا ہے, ان کا اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو اس لیے ساتھی سے میں کہا کرتا ہوں جو بیعت ہو جائیں تو کم از کم 10 مہینے میں رذائل کے توڑنے کی مشق کر لیں, اور 10 مہینے میں فضائل کے, 20 مہینے ہو گئے, کتنے ہو گئے جی, 20 مہینے 1.5 سال ہو گیا, 1 سال اور 8 مہینے ہو گئے, اور اس دوران جو ہے سلسلے کے ذکر اذکار ہم کو مکمل کر لیں, کم از کم پہنچے 2 سال میں تو کورس کو مکمل کریں. ایک آدمی نے بیعت ہوا 18 سال کے بعد, اس نے پہلا خط مجھے لکھا کہ مجھے مناسبت نہیں ہوئی ہے, میں آپ کی بیعت توڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ, 18 سال میں ایک تو خط لکھا تربیت ہی, اور وہ بھی خط لکھا کہ مناسبت نہیں ہے. میں نے کہا میرے سے میں ایک تربیت ہی بات بتانی ہے آپ کے, تھی آپ کا میرے ساتھ بیعت کا تعلق ہے, ضروری تھی, لیکن چونکہ آپ کا خط خاتمے کا آ گیا, زیادہ میں نہیں بتاتا. جب کسی جگہ سے بیعت توڑنی ہوتی ہے تو کہنا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اہل حق ہے کامل ہے اس کا دل دکھا تو آپ کو نقصان ہوگا. اگر بدعت ہی اور فاسق فاجر بھی ہے تو بھی جو ہے تو آپ خاموشی سے گنارا کر لیتے بس, کہ آپ کے ذمہ سے کٹھا رہا تھا, میں ایک خط دیکھا آپ نے روکی. اور میں نے ساتھی سے کہا, میں نے کہا میری بہت بیعت نہیں توڑنا چاہتا, یہ کیسر صاحب کا کارخانہ چھوڑنا چاہتا ہے. میں کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کو خطرہ ہے کہ میں جب چھوڑنے کے لیے اس کے پاس رہوں گا تو یہ کہے گا نہ چھوڑو, تو پھر میں کیا کروں گا بیعت کا تعلق. تو باقی چند دنوں کے بعد کارخانہ چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ یہ چکر تھا, اگر تذکر اللہ کی رضا کے لیے بیعت کی ہوتی اور اگر یہ توکل کر کے کر لیتا اس کو, بات مان لیتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوال مشائخ میں ہم کتنے کمزور گرے پڑے کیوں نہ ہوں, یہ سلسلے برکت والے ہیں. پیچھے سے نور روشنی آ رہی ہے اور بجلی کی کرنٹ, بجلی کی روح پیچھے سے آ رہی ہے, اللہ پاک اس کو چلا رہا ہے. اگر آپ لوگ اعتقاد کر کے آگے بڑھیں گے تو اللہ پاک ضرور فائدہ دے گا. ہم میں کچھ ہو رہا ہو آپ کو ضرور مل کر رہے گا. ہمارے فقراء میں سے کسی کا تذکرہ ہے, کہا کہ میں ایک اجتماع پر گئے تو ایک جگہ بس کو گزارنا تھا, آگے جو ہے تو پانی کا نالا ہے, مجھے کو کہا کہ بس کو گزارو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ کہتے کہا بزرگ گزارا اس کے بعد گزارا نیچے اتر کر دیکھا, گزرنے کے بعد کہتے اس پر دیکھ چھوٹا سا تخت ہے سفید ایک درخت کا مضبوط, کہ تو نے اس پر سے گزارا ہے اس کو, یہ گزارنے کی جگہ تھی کچھ تو آج موج کرتا ہے بس نیچے کھڑے رہتے تھے, پھر کیا ہوتا ہے تاجر بتائیے گا جی کہ تم نے جو کہا تھا, میں نے کہا کہ یہ تمہارا اعتقاد تھا اس کہنے پر اللہ پاک نے کر دیا, تمہارا جو اعتقاد تھا اس پر اللہ نے کر دیا, اب اس کے بعد کچھ ہو نہ ہو آپ کا اعتقاد کامل تھا کہ اس بات پر ہو جائے گی اللہ نے کر دیا. آخری بات کیا آپ کو سنا دیں کہ ایک آدمی تھا بزرگ کا مرید تھا, اور اس میں اس طرح ہوا کہ اپنی زندگی میں تربیت نہیں حاصل کر سکا, بزرگوں کی وفات ہوگی اس کو بڑا افسوس ہوا, گیا نے کہا کہ اب ان کے صاحبزادہ ہیں ان سے کم از کم تربیت کروا لیں گے, صاحبزادہ صاحب جو تھے وہ ماشاء اللہ گدی نشین تھے, گدی نشین جو ہے پورا گدی نشین ہوتا ہے گدی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گدی نشین جو ہوتے ہیں پورا گدی نشین ہوتے ہیں, یہ تقوی مجاہدات ہے وہ بزرگوں نے کیے اور اس کے نتیجے مال و دولت آئی بس اس کے مزے اڑانے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرنے کی فکر پر ہوتے ہیں. تو گیا وہاں پر وہ جو ان کا بیٹا تھا اس نے اپنے ایک نوکر کو شراب لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا اور کمرہ بند کیا ہوا تھا, کہا جب تو آئے گا پھر دستک دینا تھا کہ مجھے پتہ چل تو آیا ہے تو یہ اندر میں لے آؤں گا, تو اتفاق کی بات اس سے پہلے یہ جا پہنچا, یہ مرید خوش فہم جا پہنچا, اس نوکر کا اس کا ایک ہی نام تھا, اس نے دستک دی اندر سے آواز بس میں عبدالرحمان, عبدالرحمان نے کہا جی حضور حاضر, سبحان اللہ کہ حضرت صاحب فضل صاحب تھے سبزار صاحب جیسے کامل ہیں کہ اندر سے نام لے کر مجھے آواز دیں, اب اندر چلا گیا کیسے تو کون ہو کیسے آئے ہو, دیکھا وہ تو نہیں ہے, عبدالرحمان کو اس نے بلایا تھا کام کے لیے بھیجا ہوا وہ تو نہیں ہے, آپ کیسے ہیں کہاں سے, ہم نے کہا ہم آپ کے والد صاحب کے مرید تھے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور یہ ہے کہ اب آپ کی خدمت آپ کے قدموں میں رہیں گے اور جو کچھ ان کے کمالات تھے حضرت صاحب کے اللہ میں بھی نصیب فرما دے ہماری بھی اصلاح ہو جائے, تو اس نے کہا یا اللہ کہاں سے بلا تک کی ہے جلدی اس کو نکالیں, بول کر ہم نے کہا نہیں ہمارا نہیں نہیں بزرگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں نا, وہ تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, حضرت صاحب آپ تو اپنے آپ کو ہی تو سمجھیں, وہ تو ہوگا ہمارے لیے تو سب کچھ ہے, یا اللہ پیچھے آدمی شراب لے کر آ رہا ہے ایسے جان چھڑاؤ کس, نہیں کہا چلو ہمارا باغ ہے اس باغ کی جو ہے 12 سال خدمت کرو, مدد اپنا یا تو کدال اور ساری چیزیں لے کر جا باغ میں بیٹھا کام کرنے کے لیے, تو ان کا آدمی آیا کہ مجلس گرم ہوئی پیچھے آنے, تو اس نے اللہ اللہ کرتے ہوئے جو 12 سال مکمل کیے, تو اس علاقے کے خاص اللہ کے ولی کی وفات ہوئی تھی سارے جو تھے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے کہ جگہ مجھے ملے گی مجھے ملے گی, آئیں سارے کینڈیڈیٹ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب سینٹ کی سیٹ مجھے ملے گی مجھے ملے گی, یہ بھی ایک ان سیٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے اللہ والا, تو اب جو وہ فیر جو تھا وہ منتقل ہوا اس باغ کے مالی کو اور اس کا ضمیر باطن روشن ہوا اور دوڑتا ہوا ہے حضرت صاحب کے پاس آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ میرا تو باطن روشن ہو گیا, سبحان اللہ کہ میں اعتقاد اور مجاہدہ جو کیا اللہ پاک نے عطا کر دیا, کیونکہ انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ پاک ہے, دینے والا تو اللہ پاک ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والا اللہ پاک ہے جی, تو یہ ایمان کی تربیت اخلاق کی تربیت باقی باتیں پھر جو ہیں معاملات کا درست ہونا یہ تو معلوماتی ہے, آپ کو پتہ چلا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام ہے, یہ اس پر آدمی عمل کرتا ہے, یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ زکوٰۃ ہے یہ روزہ ہے یہ پتہ چلتا ہے اس پر عمل کرتا ہے آدمی, اس کی جو یہ لوگ آپ کہا کرتے ہیں نئے سائنسی لوگ اس سداس مار کے الیکٹرو موٹو فورس, ہاں جی کسے کہتے ہیں ارشاد صاحب واٹ از الیکٹرو موٹو فورس, کہ بجلی جو ہے تو اس میں مقناطیسی طاقت پیدا کرتی ہے وہ طاقت آگے مشین کو چلاتی ہے, اس کو الیکٹرو موٹر فورس کہتے ہیں جی, تو الیکٹرو موٹر فورس جو ہے آدمی کے چلنے کی یہ تو ایمان کی اخلاق کی تربیت ہے, ایمان اور اخلاق کی تربیت ہے. اور ایمان اخلاق کی تربیت جب ہو جائے تو باقی دین کے تین شعبے جو ہیں اس پر آدمی کا چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے. وہ معلوماتی ہیں, وہ تربیت ہی نہیں ہے, وہ جو ہے تو ان کے حاصل کرنے کے لیے تربیتی نظام سے گزرنے کی ضرورت نہیں. وہ پھر معلوماتی معلومات میں بات آئی اور آدمی نے عمل کر لی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سب سے معافی کا خواہشگار ہوں, خاص طور سے امیر صاحبان سے, کہ طبیعت میری پر جو ہے تو یہ شدت ہے اور اس کو میں اپنے موقف کو سخت شدت سے بیان کرتا ہوں. اور ممبر کی کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس پر آدمی جب بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اپنی جان کا موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, پھر جب نیچے اترتا ہے پھر اس کو غم شروع ہو گیا کہ کیا کیا کہہ گیا, پریشانی اس کو ہوتی ہے. لیکن اس ممبر کو اللہ پاک نے وہ جو ہے تو علو اور وہ ضرورت دی ہوئی ہے کہ یہ فیض ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پر ہماری طرف خوار آدمی جب آتا ہے تو اس کی زبان پر بھی حق نکل آتا ہے زبان سے, کیونکہ اس کو برکت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس ممبر کو فیض کے تقسیم ہونے کا محل بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات. تو میرے بھائی زندگی مختصر ہے, تو بتائے ہو جا, آگے بڑھ, تربیتی نظام سے گزر, اصلاح کو حاصل کر, کیونکہ تھوڑی سی زندگی ہے اور یہ دال ساگ کھانے کے لیے ہمیشہ آدمی یہاں نہیں بیٹھا رہے گا. سچ بات ہے, وقت جھونپڑے میں بھی گزر جاتا ہے اور محلات میں بھی گزر جاتا ہے. جھونپڑے میں بیٹھا ہوا آدمی اطمینان سے گزار لیتا ہے بعض اوقات, محلات اور جو پریشانی میں ہوتا ہے. اس لیے وہ اللہ پاک جھونپڑے میں اطمینان دینا چاہے, مال میں نہ دینا چاہے, مال میں دینا چاہے, جھونپڑے میں دینا چاہے, اس کا اختیار. آپ جو ہے تو آئے تو جو پڑھی سی جان کا ترجمہ کر لیتے ہیں, مانا میرا سال احمد کرے منتا ہوں پرین حیات منتا, یہ بات مومنین میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت, شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو, تو اس کو ہم ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. لا دخ لام تاکید کے لیے اور یہ تشریف تاکید کے لیے اور نون بھی تاکید کے لیے. مضارع کا صیغہ, ہاں جی مضارع کا صیغہ بولو نا, صیغہ ہے مضارع کا, لام تاکید ہو گیا, پھر صیغہ مضارع تو اس میں استمرار اور دعا مانگے, دعا مانگے ہمیشہ کے لیے, نون تاکید ثقیلہ, پھر نون تاکید ثقیلہ ہو گیا. ہاں جی, تو اس کی کوئی دوسری زبان کا ترجمہ کرے, ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. اتنے الفاظ سے بولے گا تب لا اور رخ یمنہ ہو کا تقاضا پورا ہوگا. تو نیک اعمال اگر ہوں گے تو ہم پاکیزہ زندگی ضرور بے ضرور دیں گے. کہ نبی کا ظہور, کتاب کا نزول, اس کے بعد یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ اس نبی کے طریقے پر چلنے والے, اس کی بات کو ماننے والوں کو برتری دی جائے گی, ساری چیزیں اسی کو دی جائیں گی, یہ ضرور ہوتا ہے. اس لیے کل 19 سال آپ کی زندگی کے جدوجہد کے مشقت کے ہیں, اس کے بعد آج جو ہے تو 1400 کتنے سال ہو گئے, 36 میں جمع کرو 13, 1449 سال ہو گئے, 1449 سال میں کل 19 سال ہیں. اور اکثری دورہ جو دورانیہ سمت کا ہے وہ کھاتے پیتے سہولتیں اٹھاتے مزے کرتے برتری اور فوقیت اور جو ہے سپر پاور دنیا کا ہونا اس طرح گزرا ہوا ہے. حیات طیبہ اللہ پاک ضرور دیتا ہے, اور حیات طیبہ کہتے ہیں آخرت زندگی سے پہلے برزخ اور دنیا کی زندگی ہے, ضرور اللہ دیتا ہے. اور اب جنو حیات طیبہ قرآ آمن فتخنا علیہ برکات, ان بستیوں کے لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم جو ہے برکات السماء, ہم ان کو زمین اور آسمان کی برکتیں جو ہے تو ان پر لٹاتے, ان پر نچھاور کرتے, کہ زمین و آسمان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و تقویٰ کے نتیجے میں نصیب فرماتا ہے. تیسری کون سی پڑھی تھی, فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, گھبراؤ نہیں غم نہ کھاؤ, تم جو ہے تو برتر ہو گئے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. نقص ایمان میں ہوتا ہے میرے بھائی, تب آخری جو ہے تو ایک بات آپ کو سنا دیں کہ ہمارے امیر صاحبان خوش ہو جائیں گے. ترکیہ میں جماعت گئی کام کرنے کے, تبلیغی جماعت ترکیہ کی. انہوں نے کہا میں ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں, لوگ فجر پڑھتے ہیں, پھر ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں, شاد پڑھتے ہیں, پھر چاش میں ہیں. تو کہتے ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو ذکر فکر عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک اچھی بات ہے, کھاتے پیتے کیا ہیں, ذریعہ معیشت کیا ہے. کہتے ہم نے سے پوچھا, ہم نے کہا کس طرح ہے کہ ہمارے اس علاقے میں گلابانی کا پیشہ ہے, مویشی پالنے کا. بڑی بڑی چراگاہیں ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, گھاس اگتا ہے, ہم اپنے مویشیوں کو صبح ہانک دیتے ہیں. ایک آدمی ہانکتا ہے تب چلے جاتے ہیں, چرتے ہیں چرتے ہیں چرتے ہیں, شام کو ایک آدمی ان کو پکڑ کر لے آتا ہے, دودھ دو لیتے ہیں ان کا. اس سے جو ہے تو ہم گھی مکھن پنیر لسی یہ چیزیں بناتے ہیں. اور پھر ایک آدمی جو ہے گاڑی میں ڈال کر ان کو بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے. بس بیچ کے آ جاتا ہے, بس اچھی خاصی آمدنی ہوتی. تو لہذا دنیا کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ مصیبت مبتلا ہونا, اس سے اللہ نے ہمیں فرق کیا. نو مشقتوں کو اللہ نہیں ڈالتا کہ تو آخرت کے لیے مشقت کر رہا ہو, دنیا کے لیے مشقت کر رہا ہو, اور تو دنیا کی مشقت بھی آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم پر جو مشقتیں ہوتی ہیں ہمارے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی تری پر جو فساد ظاہر ہوتا ہے انسانوں کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوتا ہے, میری آپ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب ٹھوکر بھی لگتی ہے تو میں سوچ دن میں بیٹھتی ہوں کون سی خطا ہوئی جس کے نتیجے میں ٹھوکر لگی. سبحان اللہ. تو ہم نے کہا واقعی ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ فلا رخ ینو حیات طیبہ ہو جاتی ہے, پاکیزہ زندگی اللہ دے کر چھوڑتا ہے. دفتخ نہ عالمی برکات سماع وال ہو جاتا ہے, آسمان و زمین کی برکتیں عالمی پر کھلتی ہیں اور ان کو استعمال کرتا ہے. لیکن آدمی ان دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کی نیت نہ کرے, نیت آدمی اللہ کی رضا کی کرے. یہ تو یہ انگریزی والے آپ لوگ کہتے ہیں بائی پروڈکٹ کے طور پر, ہم پرانے بوڑھے لے کے یہ تو جنگے میں دکان پر لڑکا جاتا ہے بچہ سودے کے لیے نا, تو اس کو سودا لینے کے بعد ایک گوڑ ایک ٹاپی دے دیتا ہے, جنگا ہے, بغیر پیسوں کا دیتا ہے تاکہ پھر میری دکان پر یہ آئے. تو دنیا کی چیزیں, دنیا کی ترقی ہے تو جھنگے میں ملتی ہیں, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے. اس چیز کا بائی پروڈکٹ ہے جس گھر میں بھینس کھڑی ہوئی ہے دودھ مکھن تو اس کا ہوا گوبر مفت میں گر رہا ہے. عبد القادر آیا کہ نہیں آیا؟ عبد الرشید آئے ہوئے. اب پھر جنریٹر چلائیں گے جی؟ اچھا جی. عبداللہ صاحب گوبر کا بیچنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے مسئلے میں؟ جی بولی صاحب سوٹے خرسوس جائز تھی, خود جائز تھی ناپاک شاید ہے. سبحان اللہ. تو پہل صاحب کدھر ہے؟ گوبر کا بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ گوبر کو بیچنا جی گوبر کو ہاں جی. یا اللہ توبہ دیکھو رکھ بولی صاحب کو دیکھو جی, گوبر کے بیچتے کو جائز کہہ رہا ہے. گوبر کا بیچتا تو حرام ہے. وہ دیکھے نا جس کا گوبر تازہ گرے ہوا گوبر ہے اس کا بیچتا حرام ہے. ہاں جی جب اس کو آپ نے ڈالے دیکھا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر اور وہ ہو کر برادہ ہو کر اس کا جو ہے تو بن گیا, کھاد بن گئی, اب جائیں گے. جب اس کو آپ نے اس میں گھاس پھوس باقی چیزیں ملا کر اس کو سکھایا جلانے کے قابل ہوا, ہاں جی اب جائیں گے. ہاں جی ٹھیک بول رہا جی, ایسا ہی ہے کہ فرق ہے کہ تازہ چمڑا جو ہے وہ بیچنا حرام, جانور کا چمڑا اتار لینا چاہیے, لیکن تازہ چمڑے کا بیچنا حرام ہے. جب خشک ہو جائے دباغت تو پھر اس کا بیچنا حلال ہو گیا ہے, تازے میں حرام ہے خشک ہو جانے کے بعد. تو عبد القادر کہتا ہے کہ مرید ہمارا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں گیس ویس نہیں ہے, وہ بڑی تکلیف ہے. تو کہتے میں تو سارے گوبر پر وہ پیروں میں یہ ڈال کر بوٹ پلاسٹک کی اس پر پھر جاتا ہوں, بس وہ خشک ہو کر جائے بن جاتا ہوں, اس کو پھر جلاتے ہیں کہ لوگ ہنستے ہی پڑے ہیں. میں نے کہا ایک چیز کو شریعت نے جائز کیا ہوا تھا, نہیں کہتے دفاع کرو اپنا کام کرے. تو دودھ کو اس گھر میں گھی مکھن تو آ گیا, گوبر تو اس دیکھ گرے, یہ گوبر کے فائدہ تو ملنے, اس کی نیت نہیں کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. نیت اللہ کی رضا کی کریں اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے تو دنیا کی برکتیں جو ہیں یہ تو ملنے ہی ملنی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ صبح کے بعد یہ ایک مجلس ہوگی, پھر جو ہے تو تیسری دسہر بندی میں ہوگی, سب میں جو ہمت کے ساتھ شامل ہوں اور سب یہ دعا مانگے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا غلطیوں کو تائیوں کو اللہ معاف فرمائے, عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ. آمین.